أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى تردیجه پوری اللہ جل جلال ہوں دا اصحاب کهف دا واقعی جمالی بیانو کو اس اللہ جل جلال ہوں دا اصحاب کهف تفصیلی واقعہ اغدیجه نشروع کئی نا اللہ فرمائی نحنو منچیو نقص علیکا بیانو تا بانده پیغمبر نبأهم خبر دا دی واقعہ دا دی بالحق کے پحق سر ادا خبرہ یاد ساتے اللہ پر مل دی خبر پحق سر عام طور جی کسی کولیشی نپائی گی کمی زیادے کولیشی او درو ویلیشی او ڈراما بازی کولیشی او حقیقت پاغی کی نبی کیسا خلقوی آم دروگ او ڈرامی افسانے دا نالا پرمائی منگے بیانو تا تا بیانو پیان برا خو نبا اهم بالحق ددی واقعان اغب پر اختیا یعنی دا کمی نبا پاکی او دزیاتی نبا پاکی او دروگ با پکینی سچی شوی دی اغب حق پا حق اغب تا تا بیانی نا اللہ فرمائی انہم فتیتن انہم دیچو فتیتن سزوانان اللہ کانو گداغانو مروالنو سزوانانو آمنو بربهم شدی ایمان رولو بربهم پرب خپل ماننے وزدناہم اللہ امم سیوا کریو دی لرا ہودا پہدایت کے نو اللہ جل جلال او دا سلق پر ذکر کے چدا گئے نا معلوم شو چدا بڑاگان خلق نو زوانانو زوانانو لم حمد فکار دے دا اللہ پا دین ما نکلک اغاو دری دل فکار نو دا دے وجہ اللہ جل جلال ہو اجمالی و انتلق پر سرا دا غی و مرتن اشارہ ہو نو ترغیب شو زوانانو تا آمنو بی ربهم ایمان ایرول پخفل رب وزیدناهم اللہ ایمون دی سیوا کریو جو انسان ایمان راڑی بل اللہ جل جلال ہوئی پہ ایمان مضبوط کی ننورم آغا خلقو کی ایمان راڑو خوچے باچا آغا دا قتل دمکی ورکلنو بد پرست وشو دو بتانو پر نمبانے بے حلالی شو رکلے پل دین بے پرے ہو اللہ فرمائی دے دی بارا کی وزیدنا ہم دی کی چونکہ حمت ہو نو اللہ جل جلال ہو دے انسان پہ حمت پہ سلے گی آدی دو ادرے دو ارادہ کرو دے بادشاہ مہتا نا اللہ فرمائی وزدناہم سیواک لمنگ دی پہ ایمان او پہ بصیرت کی حقیقی ایمان اغدیتا اللہ ایمان گور نصیب کو او دہتہت زیادہ دل او دی ایمان مضبوط دل دغری چیرے انسان پجب باندے اقرار سرا سرا فضلک مضبوط تصدیق کینے دا اللہ دین حق اگنی او حق اگنی او سره د دینه په خپل اندامونو باندې داږي جریان انور مخالف دینونو تکله قدرتږي داږي نه ځان ساتي الله فرمایي ورابطنا علی قلوبهم او موږ پټه ولګولې مضبوطیا مراوستا علی قلوبهم فزون لذي باندې اذ قاموا فكم وخت چې دی ادریدل د بادشاہ مخیتا د کیانوس مخیتا فقالوا ربنا رب السماوات دا خبر او کله چې پالون کې زمونږه هغه پالون کې د اسمانونو زمکو والا چې دی هغه دی او دغه خبر ایسه وکړه لن ندعو من دونه اله من نرى بل دديس الله نه علاوه الهن بل خدای هر گیز نرى بل او کدا کار مکو لقد قلنا اذن شطط کدا خبرم پخلو باندې وکړه دا الله غیر الله عبادت خوسکه چې پخلو باندې وای چې د الله نه علاوه رب شته نو اذن قلنا اذن مونږ به دغه وخت وای شطط خبره د گمراهه دا به د گمراهه خبره نو دی جنا اللہ جل جلالہو دو خبر دی آیات او ورپسی آیات کی ذکر گئی یو خبر اللہ جل جلالہو چھے اغی سر آگا ٹیم کی سکڑی آگا ذکر کر رنبے جملہ کیا گا ادویم دا بادشاہ مخت دا اغی چی کم بیان دے نداغی تذکرہ کی پدی دعاو آیات نو دا اللہ جل جلالہو چھے کم نصرت انو اغسو نصرت عام طور امداد اللہ جل جلالہو عادتی کے انو عام دادے چھے پا موقع باندے را دی دا اللہ جلالہو اذ قامو پا کم وقتی چھے دی دا بادشاہ مخیطا ادری دل او دی نا پوجگت شروع شد دی دا دین بارکے او دی باندے بادشاہ محنت شروع کا او دی اول نا اللہ پرمائی ربطنا علا قلوبہم منگا استقامت راوستو مضبوطیام راوستا پٹے مولا بولے علا قلوبهم پزرون رو دی باننے اوزو اللہ ذکر کرنا خبر امنا دالا کم سالے جی پزرون مضبوطی نو دے پار سور دی کپا گناہ کیوی نو پا گناہ مسامور خطاوی زی زرن مضبوطی او کنے کے انسان ویو پخپل ایمان و اعمال باندے نو اغپا نیکو کارونو کی مضبوطی چکر زلس سپائی کری دا اللہ یادی کری زلس سپا کری او چې کله ظلم مضبوط نه او ګناه کوي زنګ په لګي زنګ په لګي زنګ په لګي نبي او د ګناه د زخکاری نه لکه مچ په ناس ته او پاسې خبره ده اصل مسله د بدن کنټرولر اغزل دی دا د بدن بادشاہ دی نور اندامونه به پوجیان نو بادشاہ چې ټیټی نو نور اندامونه صحیح کار کوي سترګې صحیح کار کوي لاس صحیح کار کوي خپې صحیح کار کوي او چې د ملک بادشاہ خراب شي نو بیا عوام خرابيږي خبره ده نه نو اللہ جل جلالہ زلو ذکر کو نو اللہ وی منگ دا دی پا زلو بانے استقامت راوس زلو مورلہ مضبوط کو پاگیم پٹائیو لگولی کم وقتی از قامو کم وقتی چیر بادشاہ تا ادرے لکا آوقت کی بادشاہ بد پرستی وقتا دا غلہ اس کے طاقت و پوجو کسان دے تواری کلی کلی دی کسان دے زبا کل لگی سرون اپراتو سختی ہوں دا اللہ نسرت را گئے نو یو خبرہ اللہ جل جلالہ دا ذکر کو بادشاہ بہرحال دی ته دعوت ورکړې دی هغه الله نه ذکر کړې او ظاهر ده د یوست جملو نه پته لګي چې هغه بل الہ طرف ته دعوت ورکړو ځکه دی وی مونږ بل الہ نه منو نو بادشاہ دعوت دغه بادشاہ خپل مهنت کړې هر څه جیوی لري خو د بادشاہ خبره الله جل جلاله دې ځکه نه وی غنه کل کړی ځکه پای کې د انسانیت د پر سنو د گمراه بادشاہ خبره وي هر څه چې هغه الله تعالی دې ذکر او مغړلې هغه تنا کړی دي ورپسې د دې خبره الله ذکر کړي فقالو دې وې دې زنانو ربنا رب السماوات زمونگا رب زمونگا پالون کے اغا سوک دے رب السماوات اغا پالون کے دے چه کم پالون کے دے اسمانون و عدزمکو دے اغا زمونگا رب دے واللہ تعالی عالم و علم و تم روست جملی نا خوبت لگی چی بادشاہ بود پرستو نور و الہ ترکتے دعوت برکو خود دی جملی نا پت لگی اشارتن و مفہومن چې څنګه پر اون د ربوبیت کایلو چې زه رب ما د خلق زه پالم غل زما کنټرول کړه نو دا غسی او تصور شاید چې هغه وخت کې مو زه کدی هم به جمله کې هغه خبرې درته کو چې مونږ بل رب نه منو پالون کې سوق دی زمون پالون کې د اسمانونو او د ځمکه والره نو هغه خبره هم د بادشاہ بهر حال ټکراو کړی دا کچره بادشاہ هغه دغه کایلو اځه خبره الله د دې بیان ذکر کوي بادشاہ مخکې دی ویل لن ندعو من دونه اله من هر گیز نرابل لن دا د تاکید مستقبل لپاره دی اوس خوسکه ستاولاند خوسکه د دین مخکې سکه آینده کې زمونږ د کمیشن دی بادشاہ ته ویل لن ندعو هر گیز مونږه آینده کې نرابل من دونه ما سوا د الله نه الهن بل خدای او دا دی ویل مضبوطه خبره زکه مخکنا الله جل جلاله د دې زړه مضبوط کړ زړه مضبوط او مضبوط زړه والا بیا مضبوط خبره کوي او چې کمزور زړه والا نه خبرو کې بیا رستې هرګي اکثر ته رستې شي خپل خبره پرې دی وته اوس مثلا هرگز آینده کې امدا خبره نشته چې مونږ بل خدای رو بل ها کبل خدای مرو بل نو ته دا غلط کار دی بل خدای مرو بل لقد قلنا کجر مونږ دا خبره وکړه چې بل رب شته دی پالون کې اسمانونو زمکو پاللو والشته دی الله نه لا یا بل الہ شته دی خبره وکړه چې بل خدای دی علاوه شته دی الله نه لا نو قلنا اذن شطط تحقیق سره یکی نیتور پا دقا وقتی چی منگا دا خبره کم اکڑا نو قول زاد شتت دا خود گمراهی والا خبره منگا دا خود انسانیت دا گمراهی خبره دا دا خود گمراهی والا او دا گناه والا خبره منگا اکڑا خپل وضاحت یو اغی پا خپل بیان کے بادشاہ سر جکے میں خبر اکڑے خپل وضاحت اکڑا چی نبل رب منو نبل خدا منو او که امنو دا خبر دا گمراه ہے بھئی دا خبر غلط دا منکل نی بیا چونکہ کون کی دیر خلق دا بادشاہ تا بیشیو و بادشاہ گمراه کلو انو دا اغی بارکم دی خبر اوکلا خبر ام زیان تالا دا اغی بارکم سوکلا خبر اوکلا چی هاو لائے قومنا اغی تا گوتم انی صلح اشارہ اوکلا دلتا اللہ اشارہ ذکر کرے هاو لائے قومنا دا قوم زمونگا چکم دے اتخذوا من دونه آلهة ضد خدانا علاوه نور خدای نسلی چې کوم بر حق الله تعالی دی دا اغینا علاوه دی قوم بل خدای نسلی نو لہذا بادشاہ ته دا خبره ذکر کړ چې دا هم مسله د دین شو او په دین کې مضبوط دلیل پکار دی یو انسان چې د عقیدی ولا مسله او دین اختیاری نو دا غیر په حقانیت باندې مضبوط دلیل پکار دی نو بادشاہ ته دی وې چې لو لا یاتون علیهم بسلطان بین ولن راوړي دا قوم لو لا یاتون علیهم ولن راوړي دی په دې باندې بسلطان بین علیهم پر خدایانو باندې په عبادت دی باندې بسلطان بین یو دلیل قطعی دلیل واځه صرف سلطان باندې نکیږي صرف دلیل باندې نکیږي دی چې د خدای نه علاوه نور خدایان نسلی دي نو دی له پدې باندې مضبوط دلیل پکار دی او د علماء تحویل وی لولا دا تحویل دی خدا په معنا د تعجیز دی مطلب دا نه چې دی عاجز دی هر ګل د الله نه علاوه کولوهیت باندې دلیل دې سرشته دی دی دې خبره نه عاجز دی نو دی هو په الله باندې دروغ وی چې د الله سره شریک تړي خبر نه دل دی په الله باندې دروغ تړي نو فمن علم ممن افترا علی الله کذبا بیا نشته دې ډیر وی ظالم د هغه انسان نه چې کوم انسان په الله باندې دروغ تړي چې د الله سره شریک شته دا خو ظالمان دي خپل قوم بارکه وي دا ظالمان د دین عاجز دي چې په دې باندې دلیل لري او چې په دې دلیل نشي تړي نو دا الله سره په شریک کې دوه دروغ وي او دا اغه نه ډېر لوی ظالم څوک کې دي چې څوک په الله باندې دروغ تړي نو به هر حال بادشاہ ته واځي کړ چې تم په غلطه دا کم زمون قوم چې تا سره روان دی د نور خدایانو کاله دام په غلطه باندې او زمونږه مسله دغه شو چې مونږ بالکل آینده کې د دې خبرې ګمان نشي کېده چې دې کاله شو ځکه خبره غلطه ده دا به مونږ غلط کار کو چې دا خبره کو نو به هر حال په دې زبان دی د بادشاہ سره دا خبره وشي اوس منس کې عرص وشو قران دې کې هغه خبره را نغړي بادشاہ سره یو شنو کو صدام کې وکړي سوشو هغه خبره الله جل جلاله بیا هغه پټی کړی دی هغه نه دی ذکر کړی بیا خپل کې د یو سو خبرې شوې دي الله جل جلاله هغه را نقل کړي چونګه دا غزه کې هودي د حق خبره اختاره وکړه او حق پرست باندې نظمکه تنګولې شي نبی علیہ السلام دو سلام با نظمکا تنگا شو گنا دا مکین او باسلے شو مدینی تا حجرت اوکو حبشی تا حجرت شو مدینی تا حجرت شو نو دی تا پتا چی مون دا حق خبر دا قوم بارکم وزاعتو کو زمون بارکم نو اس بسکو لغالی خپلو کی یو بل سر ایسو خبری کری دی آغا خبر اللہ جل جلال ہو را نکل گئی آغا خبر سنی نو یو بل تا دیوی و ایزی اعتزلتموهم وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا دا هغه خبرې دي چې دا دې خپل کې شي نو دی کی دا خبر چا کو ان تواریخ لکلی لوی وکړه ساره ټیم کې عمر چا معلوم کړو تواریخ دی بهرحال تفسیری کول نه دی یار چا چا وکړه هغه سره مقصد نشته خبره قیمتي ده دیوی جسمه کا تنگ ده اوس بهرحال دی نه اعتزال کول ولې هجرت کول غواړ دلته کې مونږ خپل دین نشو محفوظ کولې خپل دین چې کمزه کې نه محفوظ کیږي انسان نه کور کې نه معاشره کې نو دا هغه ځنه بیا اعتزال ځان لواله پکار دی نو دی هم دا مشوره وکړه عقل الله ورکړي وکړي سلیم ندی وی و اذا اعتزلتمهم هر کله چې تاسو ځان لښوي هر کله چې تاسو کیناره کښوي هم د دې خلقونه دا چې کوم بت پرست دي و ما یعبدون من دون الله او تاسو کیناره کشي اختیار کړه د هغه بوتانو نه د هغه شنه یعبدون چې دی عبادت کوي الا الله مگر د الله نه نه خبره مې انداله دا الله نه اعتزال نشته الله اوسم تاسو سره دی هر کله چې تاسو کیناره کشوه د دینه د دینه ختم تعلق کټ او د هغه سره چې کوم د دوی الہ دی معبودان دي د هغه نن تعلق کټ خو تاسو د الله نه نه جدا شوه الله تاسو سره دی ذکر الله وی وزدنا ودا وربطنا علی قلوبهم نو چې چا زړه مضبوطی او چاله الله هدایت سی واکړي دای خبره مضبوطی الان کې دغه ټیم کې आवाज یو ندی دا خبرو کا د دې نه اعتزال شو خدا الله نه زمونږ اعتزال نه لشي الله اوس مونږ سره دی الله نه زمونږ جدا نشتا الله زمونږ رب دې زمکو اسمانونو والره دا مونږ عبادت کو نشیتاله د اغنه اعتزال نشتا هر زستا سره پر فراخه دی نفع او الکهف تاسو ټکانو نیسه غار طرف ته غار کې غار طرف ته ټکانو نیسه نو سبب شي ورپسې یو دو مقاصد ذکر کړي د اعتزال او دا خبره یاد اوساته یو اعتزال دی یو مشرک او سلی برکه بل استاسما درې حدیث مبارکه ویلو خنن دا خبره ورې حدیث دوباره نو چې اعتزال شرعاً سنه سے مقصود دی بعد ټیم کې اجتماع کې انسان خرابيږي د انسان دین خرابيږي نه اعتزال مقصود دی غیره دی چې انسان ځان لواله کیناره کشي اختیار کړي د معاشرینا یو سیټ شي د پر د دې چې د هغه دین خراب نشي نه اعتزال هغه مقصود لګی رہی دی او کله مقصود لګی رہی دی چې کله پکې پیدا وی لکه دلته کې دی دو پیدا ذکر کړي نه چې کله پکې پیدا وی نبی ته اعتزال اختیارول شي او ځان لګی رہی او چې څنګه دا درېم خبره چې څنګه دا پیدا کړي شي نو دا نور هم پیدا کړي شي مجلس غلط ته سړی خرابي کې سړی اعتزال نشي خلک غلط ته سړی اعتزال نشي نو چې څنګه دا پیدا کړي شي نو نور مقاصد لپاره انسان ځان له اعتزال او ځان له ول اختیارول شي که هغه د زنانو مجلس ته بل مجلس ته یا د غلطو خلکو مجلس ته دا غینه پکار نو دې سوې په ویلل کا د کارو می سه غار تر شاید چې باندې نو یار سم مسله جیوا یا سنت د انبیاء او دادی اعظم نبی علیہ الصلوۃ والسلام مغار کې پناه غستې وا او دا څه ځکه پناه په داسې ټیم کې ځکه اغستې شي چې دا څه ځای باندې د خلکو ګمان نه کیږي چې دې ځای کې دي ځکه کدی اباده کې ونه دی درې سو نه کاله ځای به محفوظ پراته نو خوار وګنه نو چې کې چې سره پناه نسی او ځان له ټکانه پناهي طلب کړي نبی دا څه ځای پکاري نو وی فاو ویل کا تاسو پناه ونیسه ال الکهف غار طرف ته نو سبه وشي ينشر لكم ربكم من رحمته الله بخور کی استاسو لپاره جرس داس دے من رحمته در رحمت قلنا ويهيئ لكم او الله با تیار کی لكم استاسو لپاره من امركم فما ملست سکے مرفقا اسانی الله با اسانی اغراولی مودی دکی دو مقاصد دی بیان کو الله بستازو دا پر اخپل رحمت خور کی مطلب رحمت سشے رزق دے رزق بام اللہ در کی او رحمت سشے دے اللہ بستازو دنیا ہم خیستا کی اخیرت بام خیستا کی اللہ با اخپل میرا بانے تاسو باندے رخوری کی اخپل میرا بانے برا ہو رہی دا دا مضبوط زلو او دا زیاد ہدایت خبری دی حالانکہ اتلے غار تا او خبر ادا کوئی چرا بچی رحمت ظاہری زی مخامخ دا ناکامہ دے او زلو مضبوط دے نو خبری سو لگئی کامیاب والا کی التم کې رشي التکم الله کولش نو یو خبره دا وکړه اځې می دا وي ويهيئ لكم من امركم مرفقا الله به تیار کی استاس لپاره په معاملات تاسو کې درب کی تاسو په معاملات تاسو کې مرفقا اسانی به الله جل جلاله در کی نو دیمه خبره ده تاسو ته باسانی ملو شي. نو اصل کې ټکانن از لغار طرف ته پدې باندې دا موکوب ندي. اگر چې د عدل تکي ظاهري عربي اعتبار سره تاسو ټکانو نيسه نو هغه سره بداو شي. تاسو ټکانو نيسه نو دوه خبره به شي. ټکاني نيسه سره دا دوه خبره نه ملاوي. مطلب دا ده چې تاسو ټکانو نيسه نو تاسو به الته کې اسانه سره خپل دین اختیار کړئ. او چې کله اسانه سره خپل دین اختیار کړئ اده گمراه نه بچي. نو په دین باندې بیا څه شي دی؟ الله به خپل رحمت هم درکړي او الله د طرفه به اسانی تاسو ته ملو شي. اگر چې دی غار او الله برستو اسانی تاسو په معاملې کې هغه پیدا کړي نو ټکانو نيسه دین کې به تاسو ته عمل اسان شي. چې کله په دین باندې روان شي نو دا الله رحمت مهربانه او اسانه هغه به تاسو ته تسي شي هغه متوجي شي. نو دې ځکه بیا یو خبره هغه پټه ده. بہرحال سبق خدا غزه پورې دې ته یو خبره دي کې یاد ساته. دا لون باندې جمله چې ما وی وای زي اتزل تموهم وما يعبدون الا الله دې تاسو ما یو معنا او یو معنا دې بل دې معنا دې دا چې وما يعبدون الا الله دا دې خبره نه ده. دا مسکه الله یو خپل خبره وکړه. د دې خبره دا وای اذا اعتزلتمهم فاو الى الكاف هر کله چې تاسو د دې قوم نه جدا شوه او دا قوم گمراه ده بچي گمراه ده نو تاسو په دې څه کوي؟ تاسو غار طرف ته ټکانو نيسه. الله پکې مسکه یو خپل خبره وکړه چې دا خبره وکړه هو ما يعبدون الا الله دې چې دا قرمانه ولا خبره کول مسکه الله یو خپل خبره وکړه. دا د دې وجې نه چې دې عبادت صرف د چا کو دا الله کو پدیز مکه ولې څنګه کړی شو دی اعتزال ولې وکړو دی غار ته ولې مجبور شو؟ الله مسکه خپل خبره ذکر کړه وجدا د چې ما يعبدون الا الله دی عبادت صرف د الله کو کې عبادت د الله نه کو بت پرستی منل نه په هغه بلډینګانو کې په هغه بچاحت کې دا غمر پلار سره په هغه سہولتونو هغه کې به پراتو خبر هم ده وې کې اشاره شو د دې خبرې طرف ته چې کله د الله خالص ته عبادت کې مقابل لچا کې ودرېږي نبی به اعتزال هم راځي او بیا به غار طرف ته د غار په شانتي قربانې هم ته مخې ته راځي. نو الله وی وجدا دا چې دې عبادت صرف د الله کو ځکه دې جدا شول او دې وی چې غار طرف ته ورشه. نو دیم کولارې چې دا مس کې هغه جمله معترضه ده د الله کولې او د دې خبره ده د وایزه اعتزلتموهم فاو الى الكاف هر کله چې جدا شو نو بیا ځای چې غار تزو غار ته ټکانه ونیس. نحن نقص الله ويمن بيانو عليك فتابن دين باهم خبر ددي کی صد دوی بالحق په حق سرا انهم يكنن دیچو فتيتن سزانانو امنو بربهم چې دی ایمان وړ په خپل پالون کی وزدنا هم الله ويمن سوا کړو دلرا هدن هدایت وربتنا على قلوبهم او مون مضبوطوال راوستو پا زنو ده دی بانده استقامت امور کلو اس پا آغا وقت که قامو چی دی ادری دل بادشاہ محیطا نفقالو دیوی ربنا رب السماوات والارد پالون که زمونگا پالون که ده اسمانونا دزمکو ده لند هوا مون هرگز نرابلو من دولی ما سوا ددنا الهن بل خدای لقد قلنا تاکیق سرمون باوایو ایزان پا دغا وقت که کچر داوایو چی دا اللہ نالاو بل خدایشتا شتتن خبر دا گمراه ہے شتتن کول دا گمراه ہے خبر دا گمراه ہے ها اولائی دا خلق چی دا اشاره و توکلا قومنا قوم زمون دے اتخذو چی دینی سلده من دونی ما سوا دا اللہ نا آلیحتن نور خدایان او دی قومنا اووی نو دیو جو مپسرین لکلی دادو دارا قوم خلقو بارئی و غلیہ خلق نو بلکہ لیو خلقو کو چکم اگا حکومت والا خلقو سرکاری لولا یا تولا دیولی نروڑی علیم پدی بوتانو باندی بسلطانم بیینن یو دلیل واضح حجت واضح فمن علمو سوک دیر ظالم ممن دا چانا افترا علاللہ جتللی اللہ باندی کذی بندرو یا فمن علمو نشت دیر لی ظالم ممن دا چانا افترا علاللہ کذی با چتللی اللہ باندی درو و اذی اتزلتموهم وَإِذَا وَقَعَ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ جِتَا سُجُدَا کو دې کوم لرا ځان له شوې دې کوم لرا کینار کښ شوې دې کوم نه جدا شوې دې کوم نه وَمَا دَاسَنَا يَعْبُدُونَ جِدِ عبادت کې إِلَّا اللَّهَ مگر د الله نه نه هغه نه اعتزال نشته هغه سره او دوی ممانا وَإِذَا وَقَعَ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ چې تاسو کینا کرک شیو کدی کوم نا وما یعبدون الا اللہ اللہ فرمائی دی عبادت نکو مگر صرف دا اللہ اکو نفاو دیو ٹکانونی سے الالکہف غار ترکتا ینشر لکم ربکم من رحمت خور بکی اللہ تعالی استاسو دا پارا چی رب استاسو دے دا میرا بان اخپلینا ویوحی لکم او تیار بکی استاسو دا پارا وَيُحَيِّي لَكُمْ آسان بکستاس د پارا تیار بکستاس د پارا من امرکم پماملستا سکه چا د دین دین را مضبوط نسله د کفار نه کنار کشید او هجرت ته من امرکم د ماملې دستا سنا مرتقا اسانی یا ول ولین اخرین یم کوت المدینه رحم سکین لم سبع فطات نصیب کین له خیر برکت تاسو کې سابقہ فشن مضبوطیه په دین باندې را نصیب ټول نوم په دین باندې مضبوط کی زیارت هدایت را نصیب کی الله کریم هر د زمون راضی په ایمان او توحید باندې موږ وفات کی وسو الله تعالی